la ilaha illallah. Ya la la ilaha illallah. Ya la la ilaha. Dañ ci dem hakka sa ba gaay di jot wala muy jégé ed dafa woné lu ko jar waaw dafa woné lu ko jar ñam ko woné ñu yek ko tam jaral len lolé lu am solo ñu koy bayyi xel bu baax gis nga nañ yek ne yalla du soppeku walan tajida li sunnati llahi tahwilan walan tajida li sunnati llahi tabdilan yoonu mom fam nekkon rek la ne amu sopp nañ ci daan doxé ak lam daan jëriñ mom lay jëriñ bu bisé la tay bi sa musa da na wax ne lu bokk day ñu kon fokk ci talibé bi doxinam wara ndirok doxina saaba ndem ño bokk fuñu jëm ta loola alquran lu ñu ko jangal muy aya bu xamné bu gatt la way bu mata baye xel ndax aya bu jëfé la dund ko inna la ishtara minal mu'min anfusahum wa amwalu bi annahum janna gatt na lool way lepp lepp lepp nga fofu def waxat ko ci nabi sallallahu alayhi wasallam innal ladhina yubayyunaka inma yubayyuna allah yadu llahi fawqa aydihim ma nek mubayya ta lool moy yoon wi jaar bam ne yadu llahi fawqa aydihim rek la jeex fa man nakaza fa inma yanku al nafsi kon jeex na wante wa man awfa bima aada lillah fa sanuti ajran asima wa sanuti ajran asima nak lolé ki matal mom lañ ko dik da kon yoon wo rek la du nit ki la way sa suné xolal yow lila taxa jox amna ko wax sax cheikh fall bamu joggé du seigne touba la doon wut yalla ko taxona jox yalla la doon wut fum deg quoi ku bax set na la way do ko tané yalla bamu doon wut nak dafa gis seigne touba gis ko ca mom lamb ko daj ko ca mom mu japp ko waye bu lamone seigne touba daju ci yalla mu tegg seigne touba leg jakk du ko netti nan na daf ko ne top na tanku bi yalla bam ci sobra suma gisee tank bi yalla mo top ko ndax yalla am soxla bu mo gis na ma def la nga yalla lañ wax nak yalla lu xeyntu bu ak ci mom xol ko gis ko ci mom lamb ko daj ko ci mom mu ne ko nak xamatuma fu mu jeul bi la aksina aksina am joji len ba bi sel tay bi amul jogew fa motax ko rek bëggon yalla ki yalla jaral nga bayyi sa ndey bayyi sa bayyi bayyi sa mbokk bayyi sa dekk bayyi sa ciusan ta wax nañ ne kat laatu muy outil Seyd Touba demone ba wara nek bour way lolou lepp mon ko gëna ngi bëgg yalla koro bam ne japp Seyd Touba loxom jox ko bopam joge wo fa ba tay wacc la gi kon bëgg yalla fo leen motax amna ko wax sank ci waxtaan wi ne mom mom leen kay moy sa rafa tay dañ melni bu mouride dañ ko bëgg faté wala bëgg faté yona ci lool rek la Seigne Touba lool rek ko taxone jox le Cheikh Rafal dun out ci mom mom rek ko taxone ñew jamono du leneen motax mag ñi leng leng ña doon jang ci mom wax nañ ne daane leen topal seen halawa wala nga ñew teeri mu rafet lool mu top mbir mu rafet lool mu ne est ce li de lu magal ci yalla way amna lu ko gën ñu nokal la mu ne deg xalim bay yalla di yëngu ci aras ak bok ci ndiyaté yalla de mo gëna magali waye boba lamuy wax fokh nañ ne lola du lu meuna am nit yalla day yag duñji nit ñi yag wax ak ñom waye seen lepp duñji la su ko def nak bo mul xel da ngay deg rek fone li mom du lu wara am rek waye bis dana jot na mu xey baye lepp jublu ci lola bis la xey baye lepp jublu ci lola tarbiya jami ak len fi yalla bañ jëk seen borom bañ ko bokale kene lola mo gënal yalla te mo gëna mag lolé nak dou lo xamné dañ na bunti bi dañ ko tej deug la nak dana dem ba buntu barap ndax buntu bu ca ken jaaratul day mujj rap waye waxtu wone nak yalla dañ mukk de tanal ku ñew pour bessalat buntu ba muy buntu tarbiya lolé té mom la sama ta ñew yeesal tay ci jamono té it may wax né yalla defal ko ci lu defalu kenn nak té ñi jitt won ak ñi fi wa lu ko ci yalla defal mom defal ko ci kenn kenn ku ne ci ñom boko xolé buntu bob leen ñam ci jaar le bañ yekku ku resu neew la su tuti la so xamne ci bañ ca jaaré ba yekku kar lañ ko noppi laaj diñ ko waxé mukk ci adina duñ ko wone mukk ci aduna xana diko jëfé wala diko juñu rek ci ñom la yëm jallu motax bañ fu jëg rek mu jeex ci Musa nak yalla duko ci defal lu mu defal kenn moy kum ci yeb nga yëpp ko ci dajal man ko ci ayé ta mom andu ak kenn ko xamné dul buntu bobu len yéena la ci jaar na ci nak mom sa Musa lolit kenn mus ko andi ko xamne kep ku ne aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin te muy deug ci mom xagne ko ci yalla bam yegal ko bopam amul kenn ko anda yow ta agul ci yalla xana ko agul ci moy ko xamne kon lako tere ak jaar ci mom lay don way du ciow kon koka ku yalla tanal la way ku yalla tanal ñum andal la te yalla wonon nako ko bu yag nak amna ben waju bax muqaddam la bu bax ci keur Alhaj Ibrahim Niass xaritam lo dañu tagulu ci lu bari benn bis dañu waxtaan mo ko señ bi de man dama gënt gis ay ñaarap la wër la moy picci wex yoy len waye dama gis lepp nga wex wër la sa waye ma ngi lay ñaan picci bu ñëwé nga japp ci mayma sa Musa nak picci diñ ko damaay kon xamna la waji gis mo no xana de seen jëriñ dem man nañ ciamay seen jëriñ sa wax nako deug talib duñ ko maye waye dana joxe hadi am nak wala mu leggé nak leggel bu jox lako motax dan naray ganar yonne ko ñu wolu ci kan maam fa la dukk guddii mu ñew reer ba nopp ci gungé ko mu ñibi dana mar até ñew sa Musa jënal ko até bu na ñew daf nan señ bi gisatuma de gisatuma de waaw ñu dem jëddu ko até até yal ko bu nan hak sa sant yalla señ bi jëk dara jox ko mu dem ñibi ñi lañ andé won sa kon xewal gam doon wax bam ñewé hak sa bok na ko ak mom sa kon liko yalla defal hak sa lu jëfël la ci nitu yalla kum andal ku nek ku set wetchi nga ku wex nga donte biti bi nak man nañ ko xol mutilim sax way bir bom la fa set wetchi motax leg leg makoy wax rombu waji ti sagar ya tilim lol xotte ko lol mu ñak sol lol sey beut batanga xeb ko fek mo la gën wetchi waxon nako fuso kha hasi ummati khairun min yahudi wan nasara jul bu katcho mo gën yahud mo gën nasaran way harif lu mu ñak ñak solo mo gën ha ndem harif lu mu ñak ñak solo mo gën xam kon nak lolé bir la mo xamné kuko yalla defal wax na sante gor gor te samuko nak mbokk na ci jotaay bu melni bokk ci waxtaan yu melni bokk na ci fi melni mo koy sam te mo koy jëme kanam te mo koy barkel te lu ne nak barke bax na ci kon lolé ju gor gor ci bax te fonk ko koy fokk jotaay yi fonk waxtaan yi tay némé ko anté balé du ci am solo parce que day sam talib talibé bu ne talbe mbokam sa talib bu ne talibe ko yottil su ko defé lola moy li nga xamné buñ ko defé luñ bëgg rek hak tam harif wala talibe ñakku dara talibe lu ñak mom la neex waye bu solem bu bum talibe nak lu bëgg am ko bum talibe nak dafa nakade sol tax bu bum torox lu la bum soufé soufé lu la ko dem bu mom lu bëgg lu ne man nako am dama dan wax bu yag ne fuma bëgg dem man na fa dem bo yag na lool dama da wax bu reggum sax bu wona genn Senegal sax genn do te wax carte d'identité wala un passeport na ko genn talib lu ñak mom la neex makka bo bëggonte man nga fa dem amali ci ba passeport sol bu mu talib rek sa kon talib ñak dara fek mu ngi doon talib sa kon nak nañu gëna gor gorlu te xam liñ yor ak sa yépp pass pass ak ci xamne dal fu gëna ñu buntu ngeenel ak buntu xewal yo xamne fekk ñu ci sax duñ dañ mukk di jank dajja tawul yalla ak ngeenel yalla te sax ci na moy sax ci lu melni rek la te sax gi nak mo ñu jëriñ de di japp tay bayyi ëlëk de lu nekk tay joge ci nekk ci leneen de ne ci yalla rek ne ci yalla rek te bañ ca jox waaw lool dal moy ni ndax jeen dundam ci geej la ne waye genn geej ga dem ci tefas bo wala dem ci jeri ja bu ko defe boy sagar mu ñak bakkan arifit geej ji rek fa la dundam ne ku genn geej ji rek yakku ko nak dañ sax ci geej bu baax baax sante la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah samza ya dirasul sante la la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah.